81, a to jutrek. A jutro masz wektrę. Internet, telewizja, mówisz masz. Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis. Zamów pod 601 601 601 lub na wektra.pl. Wektra. Mówisz masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu. Mamy poniedziałek, 4 dzień marca, na zegarach 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Paweł Kukiz zeznaje przed Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych. Naszego reportera zapytamy, co do tej pory powiedział. Duża awaria sygnalizacji świetlnej w Krakowie może potrwać do popołudnia. Nie ma zgody Polski na pakt migracyjny. Rząd będzie negocjować indywidualne podejście w tej kwestii. Paweł Kukiz jest dziś pierwszym świadkiem przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Posłowie pytają o to, czy członkowie rządu Prawa i Sprawiedliwości próbowali przekonać go do poparcia idei wyborów prezydenckich 10 maja 2020 roku. W Sejmie jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, mam dwa pytania. Co do tej pory zeznał Paweł Kukiz i kogo jeszcze przesłucha komisja? Paweł Kukiz powiedział, że nie rozumie, dlaczego został wezwany przed komisję, ponieważ jego posłowie nie poparli wyborów kopertowych. Potwierdził treść internetowego wpisu z 5 maja 2020 roku, w którym opisywał, w jaki sposób jego posłów przekonywano. Zaznaczał jednak, że to jest cecha obecnego systemu politycznego. Można byłoby te wszystkie, czy nazwiska, czy szefów partii, czy osób występujących, zmienić na wasze. To nie ma właściwie wielkiej różnicy. Na takich zasadach, w cudzysłowie oczywiście, kupowania posłów jest jednym z instrumentów politycznych w tym ustroju postkomunistycznym. A to, że wódz partii ma taką rolę, jaką ma, niestety dyktatorską w naszym państwie, wynika z ordynacji wyborczej. Dziś jeszcze przesłuchiwany będzie poseł koła Kukiz 15 Jarosław Sachajko, a także Tomasz Zdzikot, były prezes Poczty Polskiej. Posłowie PiS złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał legalność powołania komisji. To reakcja na wykluczenie ze składu posła Pawła Jabłońskiego. Przewodniczący komisji Dariusz Joński zapowiedział, że ta nie przerwie pracy i wkrótce wezwie na przesłuchanie zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i Mateusza Morawieckiego. Do dzisiejszych przesłuchań komisji będziemy wracać. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. Potężna awaria systemu sterowania ruchem ulicznym w Krakowie. Nie działają światła drogowe na głównych skrzyżowaniach. Tworzą się korki. Pracownicy techniczni Zarządu Dróg Miasta robią wszystko, by naprawić awarię, zapewnia rzecznik zarządu Krzysztof Wojdowski. W tej chwili kilka ekip technicznych działa na terenie całego miasta. Skrzyżowanie po skrzyżowaniu jest przywracana sygnalizacja świetlna. Po prostu każde z tego z niedziałających sygnalizacji świetlnych na poszczególnym skrzyżowaniu musi zostać tak jakby zresetowane i wtedy ta sygnalizacja działa już normalnie. Usuwanie skutków awarii może potrwać do popołudnia. Polska nie popiera założeń unijnego paktu migracyjnego ze względu na wyjątkowe położenie geograficzne naszego kraju. Mówi o tym w Brukseli minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński zaznaczył, że pakt nie uwzględnia faktu, że Polska graniczy zarówno z Ukrainą, jak i Białorusią. Sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia na polskiej granicy, granicy polsko-białoruskiej, jest na tyle wyjątkowa, że wszelkie rozwiązania paktu migracyjnego powinny także tą specyfikę polską uwzględniać. Szkoda, że poprzedni rząd o to nie zadbał, bo to poprzedni rząd negocjował warunki tych rozwiązań. Minister dodał, że rząd będzie w Brukseli negocjować indywidualne podejście do Polski w tym zakresie. Bo Polska będzie walczyć przede wszystkim o to, aby być z tych mechanizmów po prostu zwolniona. Polska przyjęła uchodźców wojennych. Jesteśmy krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie. Kluczowym elementem paktu jest reguła obowiązkowej solidarności, która przewiduje przyjmowanie migrantów. Relokację można będzie zastąpić opłatą finansową w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Włochy nie byłyby w stanie stawić czoła agresji, jakiej doświadczyła Ukraina, przyznał włoski minister obrony. Guido Crosetto mówił o tym w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Rete Quattro. Przypomniał też, że Italia przeznacza na obronę niespełna 1,5% PKB. Guido Crosetto powiedział, że w tej sytuacji należy nie tylko zdecydowanie inwestować we wzmocnienie i modernizację włoskich sił zbrojnych. Żyjemy w czasach, w których najważniejsze są nasze sojusze. Budowa europejskich sił zbrojnych zajmie dziesiątki lat. Póki co należy wzmocnić współpracę między siłami poszczególnych krajów. My to już robimy z Niemcami, Francją i Hiszpanią. Minister Crosetto ubolewał, że Włochy, mimo zobowiązań, są jedynym z dużych krajów NATO, który przeznacza na obronę mniej niż 2% PKB. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poza krańcami zachodnimi i północnymi sporo dziś chmur nad Polską, zwłaszcza największe zachmurzenie mamy w południowo-wschodniej części kraju i tu w związku z tym występują opady. Na razie deszczu, ale po południu możliwe są nawet burze, a wieczorem na północnym wschodzie będziemy mieli opady śniegu. Od 3 do 5 stopni na termometrach na północnym wschodzie, około 6-9 w centrum, do 14, a nawet 16, najcieplej na południu. 5,5 minuty po godzinie 11 to jest Trójka przed południem, trójkowy magazyn popularno-naukowy. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę z najnowszymi doniesieniami i przeglądem najciekawszych informacji z laboratoriów naukowych Polski i świata. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. The Dandy Warhols, tak nazywa się zespół. Trójka przed południem, 13 minut po godzinie 11. Teraz u nas, proszę Państwa, misja MSR, czyli Mars Sample Return. To jest pierwszy w historii projekt polegający na idei przywiezienia próbek i gruntu skał z Marsa na Ziemię. Nie mówiło się o tym za wiele, bo projekt, który urodził się jakby przy okazji, w dodatku niezbyt dobrze rokuje. Próbki pobrane bezpośrednio z powierzchni Marsa mogłyby być dla naukowców prawdziwą skarbnicą informacji. No i pierwszy etap tej misji jakby już trwa. Polega na zbieraniu próbek. Łazik Perseverance zebrał już pierwszy zestaw takich próbek, które zostały zgromadzone w miejscu zwanym Three Forks, czyli trzy widelce. Nie wiem, skąd taka nazwa. Teraz Perseverance zbiera drugi zestaw próbek. No i drugi i trzeci etap tej misji to pojazdy, które dotrą na Marsa, wylądują, dotrą do próbek i wyślą w podróż. Najpierw na orbitę Marsa, a potem po połączeniu kapsuły z pojazdem powrotnym na Ziemię. Proste. Co może pójść nie tak? Ano wiele rzeczy. Szczegóły za chwilę. Yeah! trójce przed południem, formacja, która nazywa się Pearl Jam i doskonale ją Państwo znają. 18 minut po godzinie 11, proszę Państwa, wracamy do tematu, wracamy do misji MSR, czyli Mars Sample Return, projekt, w którym wiele rzeczy może nawalić w trakcie realizacji. Po pierwsze, odpowiednie dla zebrania próbek technologie nie są do końca gotowe. Brak jest odpowiedniego finansowania i to wszystko razem sprawia, że terminy mogą się kompletnie rozjechać. NASA i ESA, czyli amerykańska i europejska agencje kosmiczne, skupiają się teraz na budowie lądownika, czyli pojazdu wyposażonego w robotyczne ramię, który dotrze na Marsa i podejmie próbki. Trzeba także zaprojektować i zbudować pojazd do przetransportowania próbek na Ziemię. To wszystko jeszcze się nie zaczęło. Według obecnych założeń pierwszy ten pojazd miałby ruszyć na Marsa w 2027 roku, czyli już za 3 lata. Na orbitę dotarłby w 29, a ten drugi pojazd na Marsie byłby w 2030. Co więcej, za wszystko odpowiedzialna byłaby rakieta Ariane 6, która jeszcze nie miała nawet dziewiczego lotu. Jest jeszcze kwestia rakiety, która wyniesie próbki z powierzchni Marsa na jego orbitę, no a potem trzeba wymyślić jakiś system, no bo trzeba te próbki przejąć na orbicie Marsa i umieścić na pokładzie rakiety lecącej z powrotem na Ziemię. Mars Sample Return w najlepszym, najbardziej optymistycznym wariancie dostarczyłby na Ziemię próbki zebrane przez łazik Perseverance w 2033 roku. Być może zdarzy się tak, że wcześniej ludzie dotrą na Marsa niż próbki planety na Ziemię. Czy zatem jest w ogóle sens angażować się w tak kosztowne przedsięwzięcie? No jest to pytanie, na które w tej chwili najtrudniej odpowiedzieć ekspertom z NASA i ESA. Dzień za dnia.

Do apteki? A co się dzieje? Łapią mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. Ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofar. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka przed południem, punktualnie 11.30 na wszystkich zegarach w Polsce. Panowie Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik już na swoich miejscach. A zatem posłuchajmy, co fajnego, ciekawego, niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą, 4 dzień marca, historia. Niezła historia. 4 marca 1804 roku w Australii, niedaleko Sydney, doszło do bitwy między oddziałami armii brytyjskiej a zbiegłymi z kolonii karnej więźniami irlandzkimi. Chodzi o powstańców z 1798 roku. Ta bitwa przeszła do historii jako... Ta bitwa przeszła do historii jako bitwa pod Vinegar Hill, chociaż faktycznie miała miejsce pod Rose Hill. Natomiast Vinegar Hill to jest taki dla Irlandczyków symbol jednej z większych klęsk, jakie ponieśli oni w zmaganiach z koroną brytyjską. To była bitwa, która przekreśliła szansę powstania, o którym pan redaktor wspomniał, z 1798 roku. A jaka była geneza tego wydarzenia, o którym dziś mówimy? No właśnie, wspomnieliśmy tutaj już o tym, że to byli więźniowie irlandzcy. Po odkryciu Australii korona brytyjska upatrzyła sobie to miejsce jako miejsce, gdzie będzie mogła wysyłać niepożądany element z obszaru swojego Zjednoczonego Królestwa. Tak też było właśnie w tym przypadku, w kolonii karnej, prawda? Tak, z tym, że tutaj właśnie wiemy doskonale, że do Australii byli kierowani głównie przestępcy, którzy właśnie opróżniali w ten sposób miejsca w więzieniach angielskich. Natomiast nie wiemy, czy nie słyszymy o tym, że Australia również stała się miejscem zesłania dla więźniów. Dzisiaj byśmy użyli więźniów politycznych, takiego sformułowania. Tutaj mam na myśli Irlandczyków, którzy walczyli o swoją niepodległość. I właśnie w roku 1804 doszło do pierwszego takiego większego buntu skazanych Irlandczyków, którzy znaleźli się w Australii, odbywając tam karę za to nieudane między innymi powstanie. Niezła historia. Mówimy o buncie skazańców. Wcześniej także, pamiętając o tym roku 1804, a bitwa ta zakończyła się klęską więźniów. To może powiedzmy, jakie były dalsze konsekwencje tych wydarzeń. Tak, bitwa zakończyła się klęską. Plan, mimo że był dobrze przygotowany i realizowany zgodnie z założeniami, plan tego buntu, bo jego jakby konkluzją całego przedsięwzięcia miało być porwanie statków, które by miały uwolnionych skazańców przewieźć z powrotem do Irlandii. To się nie zakończyło sukcesem. Doszło do bitwy właśnie między oddziałami brytyjskimi i lojalistami, a skazańcami. W całym tym buncie wzięło udział około 300 skazańców. Z nich około 230 zostało pochwyconych, kilkunastu udało się zbiec. W walce padło około 15. Przywódca buntu Cunningham ranny został skazany na karę śmierci. Również na karę śmierci zostali skazani inni prowodyrzy. I tak naprawdę te surowe kary, które dotknęły skazańców, miały wykorzenić w umysłach czy to Irlandczyków, czy innych skazanych jakiekolwiek pomysły na temat jakichkolwiek buntów. Żeby zabezpieczyć sytuację. Tak jest, myślenie na przyszłościowe. Okazało się jednak, że nie było to tak, jak chciał tego władze brytyjskie, bo te bunty ponawiane były przez nie tylko Irlandczyków, ale również innych skazanych. I wiele spisków w XIX wieku przecież na tym tle się zdarzało, prawda? Choć miał ten stan wojenny zabezpieczyć to, ale tak się nie stało, jak pan profesor mówi. Tak, tylko że stan wojenny akurat w tym przypadku został wywołany na okres 7 dni właśnie, żeby móc zmobilizować siły i ludzi do tego, żeby ten bunt uśmierzyć. Natomiast faktycznie w kolejnych latach co jakiś czas wybuchały czy bunty, czy zamieszki z udziałem skazańców, którzy chcieli poprawić w ten sposób swój los. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. I will not. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Barclay. 19 minut dzieli nas od godziny 12. Czas najwyższy otworzyć nasz Departament Technologii. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Choć potrafi już dosłownie wszystko, bo potrafi tworzyć muzykę, pisać ustawy czy kreować zaawansowane grafiki, to niestety jest bardzo energochłonna. Sztuczna inteligencja, bo o niej mowa, według najnowszych wyliczeń już za 3 lata będzie zużywała od 85 do 134 terawatogodzin rocznie. To tyle, ile zużywają obecnie Niderlandy. Maszyny może wezmą pod swoje władanie wiele sektorów gospodarki, wiele dziedzin naszego życia, ale musimy być świadomi, że ta rewolucja będzie nas kosztować. I to wiele. Już dziś na centra przetwarzania danych przypada 4-5% światowego zużycia energii. W ciągu najbliższych 5 lat wzrośnie ten udział do 30%. Energia ta często będzie marnowana. Sztuczna inteligencja nie jest nam bowiem potrzebna w każdej chwili i w każdym produkcie. Wyszukiwanie treści za pośrednictwem czata GPT może i jest czasem bardziej skuteczne niż za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej, ale zużywa wielokrotnie więcej energii, a efekt końcowy jest zbliżony. To przykład niepotrzebnego marnowania energii. Musimy się zastanowić, czy potrzebujemy wykorzystywać sztuczną inteligencję w danym momencie. Tłumaczy Alex de Vries, doktorant Wolnego Uniwersytetu Amsterdamskiego, który przeprowadził wyliczenia. Już dziś jednak zużycie energii sztucznej inteligencji może przerażać. Otóż na przykład ChatGPT, działający na 10 tysiącach procesorów NVIDIA, zużywa aż 1287 MWh energii elektrycznej. Energia taka pozwala pozwoliłaby zasilić niemal 200 domów rocznie. Emisja CO2 czata wynosi 552 tony. To z kolei roczna emisja ponad 120 samochodów spalinowych. To jest oczywiście negatyw. Wpływ sztucznej inteligencji na klimat jest oczywiście negatywny. Obecnie jednak technologia cyfrowa zużywa mniej energii niż chociażby transport. Transport zużywa 35% energii. Gospodarstwa domowe i oświetlenie zużywają łącznie 20%. Temu dużemu zużyciu energii w transporcie przez gospodarstwa domowe sztuczna inteligencja może pomóc. Może ona stworzyć zasady, odkryć reguły, które pozwalają oszczędzać energię w sektorach, które zużywają dziś wiele energii. Tłumaczy dyrektor zarządzający Instytutu Hasso-Plattnera w Poczdamie profesor Ralf Herbrich i dodaje, że nie jest jednak tak, że ta sztuczna inteligencja może pomagać w ograniczaniu zużycia energii w nieskończoność, bowiem sama jest energochłonna. Trzeba znaleźć rozwiązanie, które pozwoli opracowywać modele, sposoby redukcji zużycia energii w innych sektorach, jednocześnie ograniczając zużycie energii przez samą sztuczną inteligencję. Mówiąc prościej, trzeba zracjonalizować używanie sztucznej inteligencji. Jej moce obliczeniowe, energia, którą zużywa, muszą być wykorzystywane tylko wtedy, gdy naprawdę są nam potrzebne. Nie możemy marnować energii. Jej już często teraz brakuje, szczególnie latem. Musimy wyłączać klimatyzację. Jednocześnie wtedy bez problemu możemy bawić się czatem GPT. Trzeba wypracować kompleksowe rozwiązania, które najbardziej pozwolą zaoszczędzić energię. Aby ta wizja ograniczenia działalności sztucznej inteligencji tylko do sektorów, w których AI jest opłacalna i potrzebna, weszła w życie, konieczne będzie odpowiednie prawodawstwo. Tego jednak na horyzoncie nie widać. Bliższe niż pojawienie się nowej legislacji jest nawet wybudowanie przez potentatów technologicznych własnych elektrowni atomowych. Niektórzy z nich takie działania już zapowiedzieli. W tym momencie moglibyśmy dojść do wniosku, że sztuczna inteligencja będzie samowystarczalna, więc nie będzie w sumie tak bardzo zła dla środowiska. Wniosek ten jest niestety błędny. Nierozwiązanym wciąż bowiem problemem jest ten, który tyczy się chłodzenia serwerowni, a chłodzi się je wodą, której już zaczyna nam brakować. Uregulowanie zużycia energii oraz zasobów naturalnych przez sztuczną inteligencję musi więc nastąpić, tak samo jak nastąpiło już w przypadku innych dziedzin naszego życia. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, prawdziwy skarb wyrzucił Bałtyk wczoraj w Darłowie, zachodniopomorskie. Pan Sebastian z małżonką, spacerując brzegiem plaży, znaleźli ogromny bursztyn, wielki jak dłoń. Ten kawałek złota Bałtyku waży 140 gramów i jest oczywiście przepiękny. Sezon na takie znaleziska jest wczesną wiosną lub jesienią, gdy pogoda jest sztormowa i w związku z tym Morze Bałtyckie dzieli się swoimi skarbami, wyrzucając je na brzeg. Ech, rzucić to wszystko i pojechać nad morze, a to dopiero poniedziałek. Ale obiecuję, to jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu. To też ostatnia ciekawostka w dzisiejszej Trójce przed południem. Witold Lazar, do jutra. Try to keep you close to me, but I got in between.